Ішоў на вайну чалавек. Ігнат скідаў за дваром апошнюю капу сена і разгарачаны ўвайшоў сенцы. Пастаяў там, пакуль не звыкліся вочы з лёгкім змрокам, і толькі пасля ўжо ўзяўся за конаўку, што вісела на сцяне над лаўкай, на якой стаялі вёдры з вадой. Вада ў адным вядры была халодная, мусіць, нядаўна з крыніцы, і зубы Ігнатавы адразу зайшліся. Ён пачаў піць маленькімі глыткамі, піў доўга, смакуючы, і ўвесь час адчуваў, як паступова астывала нутро. Адчыніліся дзверы, і Ігнат пачуў за спіною жончын голас: «Это ты, Ігнаць?» Здавалася, сказана было звычайна, як гаварылася, можа, мільён разоў. Але Ігнат раптам адчуў у голасе трывогу. Ён глянуў цераз плячо і ўбачыў заплаканы жончын твар. «Што з табой?» Тая сцепанулася, датупала, як не свая, да лаўкі, ля якой стаяў Ігнат, усё яшчэ трымаючы конаўку ў руцэ, і спынілася побач, баючыся падняць вочы. «Што здарылася, Анюта?» «Ты яшчэ нічого?» Яна ўздыхнула. «Ну, што мы тут стаім? Хадзем у хату». Ігнат паціснуў плячамі, калі вешаў на цвічок конаўку, не мог суняць дрыготкі ў пальцах. На стале ў хаце ляжала паперка, напісаная ад рукі. Ігнат заўважыў яе адразу, падышоў, паглядзеў. «Павестка!» «Даўно прынеслі?» «А ўжо ў гадзіне», — адказала жонка і заплакала на ўзрыт. Ігнат узяў павестку, пачаў чытаць згодна тэлефанаграме з ваенкамата: «Вы абавязаны з'явіцца заўтра, это значыць 16.07 к 11 гадзінам раніцы на прызыўны пункт. З сабой мець лыжку, кружку, харчоў на двое сутак, дзве пары бялізны. Старшыня сельскага савета Апанасенка». Ігнат пакутліва наморшчыў лоб і зноў стаў чытаць спачатку. Чамусьці з аднаго разу да яго быццам бы і не дайшоў сэнс. Мусіць, перашкаджаў жончын плач, а плакала жонка ўжо як па нябожчыку. Гэта і бянтэжыла Ігната і злавала. Нарэшце Ігнат сказаў: «Ну што тут ужо галасіць? І так дзякаваць Богу, ажно вунь колькі пабыў лішняга, другі і гэтага не мелі». Ігнат нават усміхнуўся, але і сам адчуў, што ўсмешка ў яго выйшла сумная. «Што ні кажы, а на вайну ісці, не жыта малаціць». Ігнатавы аднагодкі даўно ўжо ваявалі, пайшлі яшчэ па першай мабілізацыі, і ў вёсцы мала пра каго з іх ведалі. Прыходзілі пісьмы ад старэйшага цішкавага сына, які быў недзе інтэндантам, ды яшчэ ад двух ці трох чалавек, што прызываліся пад самы канец года. Ігната дагэтуль не бралі праз хворую нагу. Як прастудзіў яшчэ пазалета, сцягаючы брэдзень па тонях, то і не праходзіла. Сёлета нага паправілася, дала жонка рады, націраючы бадзягай. Прызнацца, дык Ігнату часам неякавата было. Выходзіла, што збіраўся прасядзець вайну дома. Сёй той нават коса пачынаў глядзець на яго. Але сам Ігнат увесь час жыў у чаканні. Разумеў, што гэтае вайны хопіць на ўсіх. І таму павестка для яго была не такая ўжо нечаканая. Можа б нават не выклікала і такой душэўнай трывогі, каб не плакала жонка. Ігнат пастаяў трохі задуманы і сказаў, каб толькі не маўчаць: «Не плач, Анюта, ты ўжо і паплакаць мне не даеш», — з дакорам сказала яна. Але пацішэла, быццам спалохалася чаго. Тады Ігнат расчулены падышоў да яе, узяў за плечы, яна прытулілася да мужа ўсім целам, схаваўшы заплаканы твар у яго на грудях. «Дзе ж гэта нашы дзеці?» «Што дзецям?» — вздыхнула Аніт. «Бегаюць недзе. Ну, толькі ты не плач ужо». «А я і не плачу», — сказала і зноў заплакала. «Ну вось». Ігнату хацелася хоць нечым суцешыць Анюту, але не хапала слоў. Больш таго, ён ужо разумеў, што ніякія словы не памогуць. Можа, хіба паспрабаваць заняць яе работай? «Патрохі ўжо збірала б мяне». Яна насцярожылася ўся. Ігнат падаўся да акна, сеў там на табурэтку, што стаяла бліжэй да стала, і раптам пачуў стому ў нагах. Да вечара было яшчэ далёка, і ён успомніў, што на двары валяюцца граблі. Пачаў дні два таму, але тады палічыў, што паспее. Дарабіць бы хоць цяпер. Але праз якую хвіліну падумаў пра сынавы боты, не папраўлены ад самай вясны. І яшчэ ён падумаў, што не паспеў сёлета падважыць хату, каб замяніць два струхнелыя вянкі. Аказваецца, у яго было столькі работы, да якой не дайшлі рукі, і цяпер гэта пачынала непакоіць, ажно неёмка станавілася перад жонкай. Это ж ёй давядзецца займацца ўсім. Нядобра неяк выйшла, падумаў ён. Тым часам з вуліцы прыбеглі дзеці, сямігадовая дачка і сын, загарэлы і ладны ўжо хлопчык. Мусіць, яны пачулі ад некага, што бацька ідзе на вайну, бо сын падышоў і спытаў: «Тат, і табе на вайну?» «Ага, сынок, і мне». Ігнат паставіў паміж сваіх каленяў хлопчыка. «Вось добра, што і ты ідзеш на вайну», — зрадаваўся сын. «Значыць, добра», — усміхнуўся Ігнат. «А што? У Вітькі Панаськавага бацька на вайне, у Мішкі Блінава на вайне. Адзін ты не на вайне. Яны дражняцца і гуляць да сябе не прымаюць. Цяпер я ім пакажу». «Ну і дурны ж ты, Петька», — азвалася раптам дзяўчынка. «Сама ты дурная». «Ладно, не сварыцеся», — сказаў бацька. «Ты, Надька, большая, гэта праўда. Але ж Петька мужчына. Цяпер ён у доме будзе і за сябе, і за мяне. Так, Петька?» «Праўда». «Шкадаваць будзеш і мамку, і Надьку?» «Буду». «Тады, брат, лезь пад тапчан, пашукай там свае боты, паглядзім». Але заняцца ботамі не давялося. Раптам грукнулі ў сенцах дзверы, і ў хату вайшоў старшыня калгаса, аднарукі Пахамок. «Здароў, гаспадыня», — павітаўся ён, пераступаючы парог. «Здароў, дзядзька», — адказаў замеж жонкі Ігнат. «Чуў я, брат, чуў». Старшыня падышоў, паціснуў Ігнату руку, хоць уранні яны і бачыліся. «Это я ў сельсавеце быў, там і пачуў». Пахамок дастаў з кішэні бутэльку, паставіў на стол. «Вось была адна, вып'ем з табой, каб часто недзе самагонкі нагналі. На фронт таксама па-людску трэба выпраўляць». Ігнат вінавата усміхнуўся. «Каб жа знаць, цёта, і сам бы нешта прыдумаў». Забегала па хаце гаспадыня, пачала збіраць на стол. Старшыня доўга маўчаў, нарэшце сказаў: «Быў і ў мяне адзін сапраўдны мужчына, а цяпер...» і махнуў рукой. «Ты во што, Ігнат, але ж дзе там?» Пахамок адкаркаваў зубамі бутэльку. «Налівай ты», — сказаў ён Ігнату. Гарэлка была цёплая, піць яе было нядобра, але хутка пахамок захмялеў і звесіў над сталом пацяжэлую галаву. «Каб гэта на мой розум, — гаварыў ён, — то я ўжо цябе, Ігнат, браць і не стаў бы. Тут, брат, такая справа. Фашыста, канечне, з нашай зямлі трэба гнаць. І гэта павінны рабіць мужчыны, факт. Але ж і без хлеба ты яго не прагоніш. Салдата перш накарміць трэба, каб ён галодны не быў, а потым ужо і пасылай у бой. А хто той хлеб рабіць будзе? Яго ж і пасеяць трэба і сабраць. Не, адны бабы фронт, як мае быць, не накормяць. Таму вось я і кажу: даюць жа бронь на заводах, дык чаму б і ў нас не даваць? Не, гаспадарка без мужчын, што тое вяселле без музыкі? Гэта ж каб хто пахадзіў хоць адзін тыдзень у маёй старшынёўскай скуры, то...» Пахамок раптам падняў прыжмураныя вочы на гаспадара, утаропіўся сваім цяжкім позіркам і спытаў: «Як думаеш, хутка ўжо немца вытураць? А вось паеду, пабачу, тады і скажу». «Жартуеш, Ігнат. Хопіць ужо, што жонка плача». «Жонка няхай плача. Жонкі заўсёды плачуць. Яны нават і тады плачуць, калі на абавязковую выпраўляюць». Пахамок падняўся, абапіраючыся на руку, пачаў развітвацца. «Пра астатняе не... ну, ты не турбуйся. Заўтра каня дам, завязуць цябе да ваенкамата, як мае быць. А вось каня дык і не трэба. Заўтра ж сена з далёкага лугу вазіць. Лепш пасылай ты ўсе падводы туды, чаго добрага яшчэ дажджы пойдуць, паплыве сена». «А як жа ты? Так вось, як стаю?» Старшыня паківаў галавой і, хаваючы вочы, сказаў: «Дзякуй, Ігнат. Здаецца, адзін ты мяне і разумееш». Да самага вечара ў Ігнатавай хаце не зачыняліся дзверы. Уначы Ігнат ажно колькі разоў прачынаўся, сон быў трывожны, кашмарны. Нарэшце яму і зусім не заспалася, і ён доўга ляжаў з расплюшчанымі вачамі, успамінаў. Чамусьці прыгадаўся адзін выпадак, з якім у Ігнатавым жыцці было звязана не толькі адчуванне прыкрасці. Тады быў галодны год, і па зямлі хадзіла многа жабракоў. Бывалі дні, што стаялі на пята дзверы. Не паспее адзін выйсці з хаты з міласціна, і парог пераступае другі. Ігнат тады не быў аддзелены, жыў у бацькоў, і вось аднойчы якраз у абед, калі толькі што паселі ўсёй вялікай сям'ёй за стол, хтосьці пастукаўся ў хату, маці, як стаяла ля печы, так і адчыніла дзверы. Увайшоў пажылы ўжо мужчына, чамусьці ў зімовай шапцы. Ён трохі пастаяў моўчкі ў парозе, пасля сеў, не пытаючыся, на лаўку. Чалавек быў галодны, пра гэта казаў увесь выгляд ягоны, а больш за ўсё вочы з ліхаманкавым бляскам. Але за стол яго не пасадзілі. Можа, небарака чым не спадабаўся маці, бо ў хаце камандавала яна, і да стала магла запрашаць толькі адна, і не запрасіла. Так і праседзеў галодны чалавек на лаўцы, пакуль сям'я абедала. За стала вылазілі бы прысаромленыя, і толькі пасля таго, як пайшоў жабрак з хаты, Анюта, тады маладая яшчэ нявестка, сказала з дакорам: «Чалавека не накармілі». Ёй ніхто нічога не сказаў. Нават свякроў змаўчала на той раз. Але з таго дня нібы хто паганы прабег паміж жанчынамі, і Ігнат мусіў прасіць раздзелу. Эх, Анюта, Анюта! Ігнат слухаў, як роўна дыхала яна, прытуліўшыся да бока. Думаў і шкадаваў яе. Нялёгка аставацца адной, маючы на руках дваіх дзяцей, да яшчэ з яе характарам, надта далікатным і разам з тым непадатлівым. Адно суцяшала Ігната. Пражылі яны гэтыя 10 гадоў па-чалавечы, і цяпер не было за што дакараць сябе. Пра сябе Ігнат чамусьці не думаў, быццам усё гэта не датычылася яго, быццам не яму заўтра наканавана было пакінуць дом. Больш таго, Ігнат паступова пачаў лавіць сябе на тым, што непрыкметна стаў ужо глядзець на самога сябе неяк збоку, як на чужога. І тады ён паціху, каб не разбудзіць жонкі, злез з ложка, адзеўся і выйшаў на ганак. Над вёскай плыла старожкая ноч, ветру не было, але ноч, здавалася, дыхала. Пахла пахаладзелая ўжо зямля, і ва ўсім наваколлі стаяла такая ціша, што нават чуваць было, як гойсалі за дваром па ўсе зайцы, наядаючыся пра запас на цэлы неспакойны дзень. Ігнат, як можа і ўсе вясковыя людзі, прыроду любіў амаль несвядома і без слоў. І ўсё ж яму раптам падумалася, што заўтра ён ужо не будзе бачыць і чуць такога хараства. І наогул яму прыйшло ў галаву, але ж якраз пра гэта і не варта было думаць, каб да астатку не развярэдзіць душу. Тым часам усхапілася жонка, і Ігнат пачуў, як яна выйшла ў сенцы, ён сам расчыніў перад ёю дзверы і сказаў: «Паспала б лепей. Ты што ты мяне ўсё шкадуеш?» Як зазлавала яна, потым ступіла яшчэ крок і, застагнаўшы, павісла ў яго на шыі. Ігнат спачатку доўга цалаваў змакрэлы ад слёз жончын твар, адчуваючы, як налівалася млявай пяшчотаю цела. Пасля падхапіў яе на рукі, якая яна ў яго лёгкая, і асцярожна ступаючы, панёс па сходках. На шырокім выгане, што быў паміж полем і гародамі, сімі краскамі лета пахло ў копах лугавое сена. Праводзіць Ігната ў ранні сышлася ўся вёска. Ігнат быў спакойны, як зямля пасля дажджу, і нават жартаваў, хоць гэта яму не кожны раз і ўдавалася. Не спяшаючыся, ён абыходзіў па адным сваіх аднавяскоўцаў, трос ім рукі і сарамліва чырванеў. Яму было трохі не па сабе ад таго, што праз яго да коўрат сабралася столькі народу. Жонка больш не плакала, і гэта падабалася Ігнату. І толькі пасля таго, як ужо развітаўся з усімі і пайшоў, паскараючы крок па дарозе, ён пачуў за спіною немы плач. Бабы суцяшалі жонку, паціху перагаворваліся і не пераставалі глядзець на дарогу, па якой ішоў на вайну яшчэ адзін чалавек.